Daha asla mesela, tabii yıkanmasın eftal. Ama ona da yıkanma bir zorluğu var, zahmeti varsa, o zaman öyle kılabilir böyle. Ama bir direm deniyor böyle, avuç içi kadar, parmak hariç, sıvı, alkol olsun, kan olsun, bir direm lekesi olsun, oldu mu? Ama cevap olmuyor böyle. İnsanın elbiselerin temin olması gerekiyor. Mesela burnu kanadı. Burnunu işte bir neyse bir bezle, kağıda, mendile burnunu sildi, kanlı bezini sildi. Epey kan da var cebinde. Namaklı kılamaz, haram oldu. Yani namaz caiz olmuyor. Niris madde cebinde. Yani üstü boş temiz olacak. Cebinde böyle niris bir şey olmayacak. Böyle kılması gerekiyor namazı kılıyor böyle. Üçüncüsü setri avret denir. Setri avret. Setretmek, örtmek bir şey. Avret edep yeri örtmek. Neresi insan edep yeri? Erkekte, hanımda değişiyor tabii böyle. Erkeğin göbeğinden dizi altına kadar. Yani insan başka bir şey bulamazsa giyecek. Olur ya köle olur, esir olur Allah korusun. Bir şey olur bir insanda. Erkek ne yapabilir? Göbek dizine ağrısını örttü mü namaz kılabilir o şekilde böyle. Ama tabi varken başı giymesi gerekiyor. Böyle mekruh oluyor zamanda. Kadının yalnız yüzü bir de elleri bilekten aşağısı. Avret değil böyle. Yani yüzü açık olabilir kadın böyle. Kısa mesela olsa üzerindeki bluz dışında bunları bilekten yukarı açık olsa kılamaz namaz. Bileğe kadar girer, ancak bilek böyle. Oraya kadar olabilir. Namazda. Yani bir hanım gecenin karanlığında, karanlık odada namaz kılsa bile örtülmesi farz olur. Yani farz olur. Tesettür deniyor buna be. Örtülme. Tesettür anlamına geliyor. Örtülme anlamına geliyor. Yani hanımların en büyük meselesi bu tesettür. Allah açık et, Allah korusun. İşleri çok çok zahmet. Yani çok zor böyle ya. Tabii konu girmiyor fazla. Bir de istikbali kıble. Kıble dönme namazda. Herkes aynı yöne dönüyor namazda. Aynı noktaya. Herkes dönüyor kıble. Yani Kâbe'miz ne kıblemiz Kâbe, Beytullah deniyor buna, orasıdır. Kâbe'nin binası değil de arsası ama kıble, arsası. Allah korusun mesela Kâbe yıkılsa bile yine orada namaz kılınıyor. Mesela farz mahalde olmazsa, olmaz inşallah tabii. Mesela şu anda Kâbe'nin binası şöyle tepeden kaldırılıp bir helikopter bir şeyle başı götürürsün, konusun orası kıble olmuyor. Yani binası kıble değil, arsası. Bina işaret vardı. Onun işarettir. Oraya dönmek farz namazda, farz muhtemelen böyle. Farzdır. İnsanın bunu araştırması gerekiyor bilmediği yerlere. Eğer yerlisi varsa ona sormak gerekiyor. Mesela insan yabancı yere namaz kılacak, yolda molda, mola verdi arabası bir şey oldu. Bakacak, eğer yöre hakkında biri varsa, o da sözüne güvenilir bir insansa, adil olursa evet böyle. Tam biri buldu ama alaksızın birisi. Namazı gidecek mi bilmez tabi onu. Atarak havadan bir şey böylece. Ama ne gerekiyor? İçtihat gerek, içtihat böyle. Kendini düşünecek. Acaba köylü burası mı, burası mı acaba böyle? Bilebildiği kadar. Daha böyle güneş var bundan, yıldızlarla var geceler. Şundan bundan yönü araştırır. Yani güneye düşüyor böyle. Erzurum'un tam güneye düşüyor Erzurum'un böyle. Bizim burada hafif sola meyletme gerekiyor bizim burada. Aklı artık kanaat dedi ki böyle bir yön kendi kendine belirledi. Burası dedi kıble dedi. Kâbe bu tıkır bu tabi dedi. Oraya döndü. Namaz kılarken aklına geldi ki ben yanlış durdum be. Sağ olması gerekiyor. Hemen dönecek bu trenden. Yani namazda yanıldığı anlayınca yönünü olsun belli durursa namazı bozulur hemen bozulur.

Yani re Türkçemizde ru harfi var böyle. Öyle bakacak böylece. Haramlar ne yapacak muhteremler? Elini fazla kaldırmayacaklar. Örtüsü şu açtır böyle. Açtır böyle. Ne gerek onlara böyle? Haramların da parmak uçları omuz sana gelecek. Omuz sana parmak uçları böyle. Parmak uçları omuzun hizasına kadar kalkacak. Böyle kalkacak. Düz böyle kalkacak böyle. Kalkacak. Şah-ı mezhebinde de omuza kadar diye şey. Fakat Şah-ı Mülemmas'ın genel şeyine çoğunluğa göre böylece elin altı omuza kadar gelince yine baş parmak kulağına yetişiyor. Aynı olmuş oluyor tekbirde. Almış oluyor. Sonra el bağlanıyor şimdi. El bağlanıyor. El bağlamak Allah-u Teala Celle Celaluhu teslimiyet Mevlamız'a muhtemelen. Ya Rabbi sen beni yarattın. Sen Rabbül Aleminsin. Ben sana kulum ya Rabbi diye el bağlamak Allah'a teslimiyet. El bağlanacak böyle. El nasıl bağlanacak muhteremler? Bunda erkek, kadın ve Şafii değişiyor bunda şimdi böyle. Erkekler ne yapacaklar? Sağ elinin baş parmağıyla küçük parmağını halka yapacak ikisini böyle. Sağ elinin küçük parmağıyla halka olacak böyle. Sol elinin üstünden birine kavrayacak bilekten. Üstüne gelecek böyle. Sol altta. Devamlı İslam'da hep sol altta kalır. Hep sağdan başlarlar böyle böyle. Ameliyatı çünkü sağdan verecek bu tarafa böyle. Eshab-ı yemin dönüyor bunlara, dönüyor bunlara böyle. Sol altta olacak. Bu hakkı temsil ediyor, bu batılı temsil ediyor. Yani ona sağ el, ona hakim egemen olacak, üstte olacak böyle. Demek ki sağ elin küçük parmağıyla baş parmağı halka olacak. Sol elin bileğinden kavrayacak. Üç parmak üstte kalacak böyle. Diğerini bağlayacak. Göbeğin altına. Göbeğin altına erkeklerine. Hadi bir insan tam dik durdu mu, eli uzatsın, oraya kadar gider. Göbeğin altına kadar. Kadın ne yapacak mı? Kadınlar muhteremler. Onlar iki elini göğüs üstüne koyacak. Göğüs üstüne koyacak böyle. Düz ama. Kadınlar böyle. Yani kadın uzanmayacak böylece. İki eli ne yapacak? Tam göğüs üstüne koyacak böyle. Sol eli altta düz ama koyacak böyle. Halka yapmayacak kadınlar muhtemelen böyle. Şafi dersin o Şafi mezhebinde göbek ile göğüs arasında el bağlanacak bunlar muhtemelen böyle. Çünkü ona göre venhar kefteki şey buna işaret ediyor. Onun anlamına göre böyle. Hasta ne yapıyor? Hasta kişi muhtemelen. Hasta kişi ayakta duramıyor. Oturup namaz kılacak. Ama yere oturacak. Sandalye yok muhtemelen. İstanlar muhtemelen böyle. Mesela bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde çok yaşlar vardı. Oturup namaz kıldılar muhtemelen böyle. Şu insanlar çok kibarlaştı muhtemelen hiç böyle. Yani afi bir Allah için onu zahmete katlamak istemiyor muhtemelen böyle. Yani camiye kadar geliyor, yürüyüp geliyor, çarşıya gidiyor, pazara gidiyor, işini gücünü görüyor. Her şeye sapasağlam. Cami gelince oh, oturup hem koltuğa. Allah korusun bir yerine sıra koyacaklar. Yani iş yavaş yavaş olsun, kilis döndürüyorlar Allah korusun muhtemelen böyle böyle. Yani öncelere bir iki kişi kılarken bir oturarak böyle, her camide şeye ayrılmışlar böyle. İşler kalkıyor onlar şimdi. Dünya bunların engelliyor Allah razı olsun ondan elhamdülillah. Oturarak kılacak. Oturacak kadar gücü yok ama daha hasta. Yattı yerde gene kılacak muhtemelen böyle. Bak, namaz engel yapma. Aklı başında olduğu sürece, aklı başında olduğu sürece oturamıyorsa ben ne yapacak? Mesela oturabiliyorsa ama duramıyor fazla, duvara yaslanır. Mesela ne varsa, karyolu ne varsa artık böyle şeyin böyle, ona yaslanır, uzun ayaklarını kıbleye doğru ayaklarını uzatır, oturur, yaslanır, kılabilir. Onu yapan bir yattığı yerden namazı kılabilir. Böyle. Abdest alamıyor, teyemmüm var. Yanında bir tuğla. Yani toprak yapılı bir şey. Taş olabilir. Mermer de olabilir böyle bir şey böyle. Yanında bulunur böyle. Her vakitte ne yapar? Hemen bir teyemmüm yapar orada böyle. O yattığı yerden, oturduğu yerden namazı kılar. O da aynı sahabı alır muhtemelen böyle. Aynı sahabı alır böylece. Bir insan komada olsa mesela yoğun bakımda, kişi komada, bilinci yok. Kendi bilmiyor. Bu ne yapacak? Eğer 5 vakitten az bir zaman komada kalmış da, su açılmışsa, onları kaza etmesi gerekiyor iyileşince. 5 vakitten az kalmışsa, komada, bilinci yok, bayılmış veyahut da kalmışsa, iyileşince bunları kaza etmesi gerekiyor. Eğer 5 vakitten fazla komada kalırsa, 10 gün, 5 gün, 1 sene kalsın içeride. Ona namaz artık farz olmuyor muhtemelen ona böyle. İyileşse bile kaza gerekmiyor. O anda, o şekilde ölse onda boş olmuyor. Bak muhtemelen böyle. Olur ya, bir saate giriyor insan mesela böyle. Yani birkaç sene yaşayamıyor bir saatte. Kendi bilmiyor abi. Yok güneş muhtemelen böyle. Ona namaz farz olmuyor o anda. Namaz farz olmuyor. O durumda ölse de o namazın sorumlu değil. Değil muhtemelen böyle. Peki, aklım var ama ağır hasta çok. Yani teyim yapmadı hali yok, karşıya öğretmen bir hali yok. Bu ne yapacak? Bu da bir görüşe göre 5 vakitten fazla sürerse o namaz fazla olmuyor ona da. Yani namazı bırakmak en son çare muhtemelen namazı kılmamak bakın böyle. En son çağrı namaz kılmamak be, namazsızlık. Bu nedir? Bir namaz be, namazsızlık Allah korusun böyle. Yani çok tehlikeli bir şey ama Allah korusun böyle. Çok tehlikeli Allah korusun böyle öyle. Bir gün şeyhet aleyhillâne adam arıyor kandırmaya. Çıkmış olan şeytan. Birisi bana kandırayım diyor bakayım böyle. Bakıyor bir yola giriyor. İnsan şehrine giriyor. Ama yola gidiyorlar böyle. Öyle vakti oturuyorlar bir ağacı altında mola veriyorlar. Şeyde oyalıyor bunu. Namaz kılmasın diye. Ama namaz zaten kılmıyormuş namazını. Bak hiç namaz kılmıyor. İkindi oluyor kılmıyor. Akşam yatıyor kılmıyor. Yatacaklar artık bu şekilde. Yolda yatacaklar bir yerde. Şeyden diyor ki ben de yanına yatmam diye. Ben fırhaneye gideceğim diye. Neden? Ben diye bir secde yapmadım. Allah ben lanet eder diye. Sen bugün bak 4 vakitten bunu tek ettin burada böyle. Korkarım bir bela gelmesi başına senden muhtemelen böyle. Yani eve bile zararı var muhtemelen. Bir namazsızın Allah'a korusun muhtemelen böyle. Şeytan korkuyor ondan muhtemelen böyle böyle. Kimine diyor ki bazıları da işte emekli olayım da yaşlanınca kılarım o zaman. Kılmıyor muhtemelen. Kılmıyor muhtemelen. Yani yaşlıca namaz kılmak çok zor muhtemelen. Kalbini sıkıştırır, tansiyonu çıkar, şekerin çıkar, nefes darlığı olur böyle, dizin tutulur, elin tutulmaz. Yani yaşlı kılmaktan çok zor oturur böyle. Yani 5'te kılmak bile zor. Hele yıllarca kazaz borç var, ona kılamak oturur. Allah korusun böyle. Şimdi namazı durduk elhamdülillah. El bağladık. Allah huzurunda. İşte o zaman melekler bakıyor bize, gökteki melekler bakıyor böyle. Bakıyor böyle. Ya Rabbi ne güzel kullarım var senin. Kıbleye yönelmiş, boynu bükmüş, elini bağlamış. Mevla teslimiyet. Yani dünya işi var tabi onun da be. Uykusu vardır, şu vardır böyle. Hepsini bırakmış onu böyle. Bırakmış onları. Allah uzuna gelmiş, abdül almış, dikilmiş. Melekler bakıyorlar. Mevlam buyuruyor, bak ben nasıl kullarım var. Şimdi ne yapacağız? El bağladık. Tabii durulmayacak o şekilde. Bir şey yapmak lazım ki böyle sevap çoğalsın. Kıyam farz. Okunmasına yine farz alıyorsun bu şekilde. Ne gerekiyor şimdi burada? Önce okunan Sübhaneke. Sübhaneke okunuyor böyle. Hanefi'de. Şafi'de Vecihet ayet okumak daha faziletli orada. Onu okunur böyle. Bunu okumak, besmele çekmeden okunur Sübhaneke. Bu tesbihattır. Allah'a hamdi tesbih etmem belamızı burada. Sonra ne diyor sonunda? Ve la ilahe gayrük. Yani burası çok mu yoktu böyle? Ve la ilahe, Allah'ım selam bak ilah yok. Gayrük, aslı gayrüke. Tabi durursa cezim durur böyle. Gayrüke. Ke zamir. Sen anlamıyor böyle. Rabbim senden mi ilah yok senden başka böyle. Tam teslim Mevlamıza. Gayrüke diyor burada. Bunu okumak sünnettir. Sonra evz çekiliyor. Evz-i billahi diye evz çekiliyor böyle. Bu da Allah'a Celle Celaluhu'na sığınma şeytanın şerrinden. Şey Allah'a sığınma Celle Celaluhu. Sonra Besmele-i Şerif okunuyor. Bu üç Hanefi'de sünnet. Sübhaneke, Evzi, Besmele anlıyor. Sünnet böyle. Şafi'de Besmele ile Fatiha farz olmuş olur böyle. Farz olmuş olur. Neden? Şafi mezhebine göre Fatiha Besmele'den bir ayet. Besmele ayet olduğu için. Şimdi Hanefi'de Fatiha okumak vacip. Vacip oluyor. Şafi'de hatta üç mezhepte de, Malik hepsi de üç mezhepte de böyle, Fatiha okumak farz. Hatta cihan namazına bile farz yine okumak. Onlar mı böyle? Fatiha okumak böyle, Fatiha, Elham-ı Şerif okumak böyle. Elham-ı Şerif ilk birinci sure Kur'an-ı Kerim'de. Birinci sure muhtemelen böyle. Musa Aleyhisselam bir gün Tur-i Sina'da Arşale'ye baktı. Arşale'yi. Yedika gökleri gördü böyle, açık, şeffaf gökten baktı. Melek hepsini gördü. Ta Arşale'ye uzanabilir onun o andaki görüşü. Keşif, kerap, şey açıldı böyle. Açıldı. Baktı ki Musa Aleyhisselam Arşale'de bir sure yazılı böyle, nurdan böyle. Fatiha yazılı, elhamdülillah böyle. Her harfi dağlara kadar büyük. Dağlara kadar büyük her harfi Arşale'de bir sure yazıyor böyle. Ona baktı, hemen fehmetti, anladı. Anladı bundaki anlamı, sırrı, esrarı. Bundaki feyiz anladı bunları böyle. Allah'ım ne olur bunu bana gönder. Okuyayım, ümmetim bunu okusun böyle. Bunu bana gönder böyle. Velham hayrı yağmur. Onu ben saklıyorum son peygamberime, onun ümmetine. Fatiha'da böyle. Yedi ayet-i kerime. Nedir bu? Yedi gök var, yedi gök. Her ayet-i kerimede bir gök açılması lazım namazda. Açılması böyle. Her gök böyle. Elhamdülillah diye başlıyor. Bak, Allah hamd ile başlıyor böylece. Rabbül alemin böyle. Allah bütün alemin Rabbim böyle. Tabii manası vermeyeceğim. Verirsem 15 gün geç bitmez bu namaz meselesi. Yalnız yani şunu demek istiyorum. Fatiha'nın değerini, kıymetini bilinim yaptı. Bunu bilelim böyle. Sonra bir de okunan zamm-ı sure diyelim bir. Zamm-ı sure. Zam ek ilave anlamına geliyor. Derler ya fiyata zam yapmış. Yani üzerine 10 kuruş daha koymuşlar böyle. Zam ek anlamına geliyor böyle. Zamm-ı sure ne oluyor? Fatiha'ya bir sure ile eklemek. Hani böyle. Ya ayet okur böyle. Okuması gerekiyor. Zamm-ı sure bizde vaciptir. Şafi'de sünnettir. Yalnız namaza kıraat, okuma. Şimdi Kur'an'da ne varsa hep okuyorum namazda bunları. Okunu kıraat aslında farz. Ama Fatiha okumak vacip olmuş o toplumda. Şimdi okurken muhteremler, eğer bunu güzel okursak böyle, hemen yutmazsak, tapatalım yapmazsak, namazdan bir şey alırız muhterem böyle. Yani kim biraz namazı bir güzel okursa, Mevlam bu ayet-i kerime müziğimiz söylesin bizlere, Bismillah. Veret dili Kur'an'ı tertila. Veret dili Kur'an'ı tertila. Kur'an oku Mevlam buyuruyor, tertile, tertil. Nedir tertil? Her harfini mahreç derler böyle, çıkışını çıkarır böyle. Yani harfini her harfini çıkarır, belliye böyle, yavaş okumalı. Elhamdülillah olmadı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Peygamberimiz şöyle okurmuş namazdaki muhtemelen bakın. Hadis-i Şerif böyle. Hadis-i Şerif Tirmizi'de, Hakim'de. Errahmanirrahim. Kâne yaktuğu kıraatehu ayeti ayeten. Peygamberimiz ayeti okur, durur aralığına böyle. Elhamdülillah Rabbi Alemin sümeyye kıyıp. Elhamdülillah Rabbil Alemin der, Emre duruyor böyle böyle. Erhamen Rahim diyor, Emre duruyor böyle böyle böyle. Ama harf çıkarıyor böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ne hazine bunlar böyle, hazine bunlar böyle. Evet işte meal, muhtemelen meal söylemezler böyle değil mi? Onu okunda bir çocuk öğretiyor ve elmayı, armudu, muzu. Bu elma, bu armut. O kadar muhtemelen böyle. Böyle. Meal bir şey değil ki muhtemelen böyle. Bir de bakalım şimdi sevabına gelelim. Namaz okunan Kur'an'ın sevabına gelelim. Muhtemelen bak şimdi sevabına. Yani namazın sevabının dışında okunan sevabı ayrı. Rükün hepsi sevabı ayrı bunların böyle. Men kara harf min kitabillah fi salatin. Evet, önce okuyayım işte de. Min kitabillahi. Bir insan Allah'ın kitabından, Kur'an'dan bir harf okusa, böyle felevü hasenetin, ona bir hasene hepsi yapıyor. Mesela bir aşk emsaliye 10 katına bu katlanıyor, 10 sevap veriliyor. Kur'an'dan bir harfine, on sıralar bir zıl olur. On sıralar. Mesela elhamdü. Kaç harfında bak? Elif, lam, ha, mim, dal var. Beş harfında bak. Elhamdü. Beş harfında böyle. Ne oluyor şimdi? Bir harf on sıralar var. Elli sıralar bak. Bir elhamdü kelimesi. Kelimesi. Fatiha-i Şerif'te 100 harf var. Besmele daima böyle. Bu namazın dışında ama on sevap. Namazın dışında. Her an on sevap. Şimdi namazı okumaya gelelim. Ben harfler min kitabillahi fi salatin. Bir insan namazı okusa, bir harf okusa, namazı okursa kütüve lehü miyeti hasenetin. Her harfine 100 sevap yazılıyor bak. Her harf 100 sevap yazılıyor. Elhamdülillah namazı okudun. Dışında okusan 50 sevap. Namazdan oluyor 500 sevap. Bir tek elhamdü kelimesi. Bir elhamdü kelimesiyle mesela bir besmele. O da Kur'an'da muhtemelen. 19 harf var. Ne yapıyor? 1900 sevap. Yani bir insan namazda ne kadar uzun okursa o kadar sevabı çoğalıyor muhtemelen böyle. Şimdi dünyalar bize göre bunlar anlaşılmıyor. Bu sevap nedir bunlar muhtemelen böyle? Ne de belli olacak bunlar? Mahşerde, mahşere muhtemeler. Dünyada mesela kişi bazı derse önem vermez. Öyle geçir onlara, dikkat onlara böylece. Ama sınava girdi mi, bir de o bilmediği çalışma konuları geldi mi, karşıya çıktı mı, ne yapar değil mi? Pişmanlık, stres yapma başladı. İşte mahşere bir ancak muhtemeler. Aynı namazı kılmışlar. Biri mesela 3-5 kelime daha fazla uzun okumuş. Okumuş, onun sevabı daha fazla mı kalıyor? Bakın böyle. Ama nasıl gerekiyor? Tertil. Yavaş mı tane böyle? Yavaş mı tane? Yavaş yavaş yavaş böyle. Bir gün biri gençti kendisi böyle. Dedi, dinler misin beni de işte Fatiha'yla bir iki sure biliyormuş bunları. Oku bakayım. Ayaktayız, yolda hemen böyle. Bir bu elin ağrına mağrına gibi yakınım. Dedim, ne yapıyorsun sen böyle? Dedi, hoca bir okuyordu şeyden. Teravih namaza başlamış. Teravih bir okuyunca o öyle zannediyor muhtemelen böyle. Yani ne sorumlu bu hocalara mı teravih namazı kullanan muhtemelen böyle ya. Teravih de o da namaz. O da namaz. Namaz değil mi teravih namazı? Yani ya. Yas namazını çeke çeke kıldırır. Ama teravih gelir. Allah Allah Allah ver. Çoğu insanlar Ramazan'da teravihden namaza başlıyorlar. Ama öyle görüyor, onu öyle zannediyor muhtemelen böyle bak. Aman muhtemelen, Allah kelam olmaz muhtemelen, olmaz böyle muhtemelen. Bir rahmet Cevdet Efendi vardı. Medine-i Münevvere'ye gelmişti, kaçmış Türkiye'de yani daha sonra muhtemelen. Lise müdürüymüş kendisi böylece. O şey zamanlarında böyle, yani din düşmanlarının en zirvede olduğu zamanlarda, lise müdürü kendisi de, biraz dinden bahsedin sınıfında hemen bunu şikayet etmişler velileri. Tam mahkeme verirler. Arıza verir bunu. Arıza da. Böylece. Bu da bir Şia mı Şir okumuş ama sınıfta. Şia mı böyle. Dini bir Şia okumuş böylece. Hakim bunu Şir'ine veriyor şeye. Zabıt katip oku bakalım bunu diyor. Tabii Şir okumanın da ayrı bir usulü var, kuralı var. Böyle. Yani okuyan şiir oradan değerlenir böyle. Tam o Zabıt katip tam da okuyor böyle şey yapmadan böyle. Nokta verip geçtim bu şekilde. Rahim diyor ki efendi hakim ver. Lütfen bari ben okumuşum böyle diye. Benim şeyim şiirim bozdu budur benim muhtemelen böyle. Şimdi bakın muhtemelenler böyle. Şimdi demek ki bir yazar değil mi muhtemelenler? Onun yazdığı eser, onu okuyan kişi, onu güzel okursa o da seviyor muhtemelenler. Bak, değil mi? Bakıyor, o seviyor böyle. Allah kitabı muhtemelen. Allah'ın kitabı Kur'an böyle. Allah'ın kitabı Celle Celaluhu Mevlamızın. Arştan gelen ya muhtemelenler. Allah ne istiyor okumasını? İyi okuması istiyor mu? Böyle böyle. Ya böyle böyle. Onun için namazda yavaş okumak yavaş muhtemelen böyle. Bu şart muhtemelen böyle. Okumak gerekiyor böyle. Mesela İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in böyle. Fatiha'nın sonunda amin var. Amin Fatiha'nın sonunda. Velallâlin hemen orada amin dememek gerekiyor muhtemelen. Velallâlin bir nefes al, bir sevte var böyle, su amin. Neden? Amin kelime Kur'an'dan değil, Allah kelamı değil muhteremler. Peygamber'in sözü. Peygamber sözü muhteremler böyle böyle. Amin, duamızı kabul anlamına geliyor amin diye. Şimdi İncil, bu dağılmış biliyorsun böyle geçen hafta, evvel kalkıp dağılmış İncil burada böyle. İncil'de İsa Aleyhisselam'ın sözü bile çok az. İncil'de muhtemelen. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin bir tek kelime sözü girmiyor Kur'an'a. Bu peygamber, insan sözü bu. Peygamber de olsa böyle muhtemelen. İncil'de sırf insan sözü muhtemelen böyle. Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre, Markus'a göre İncil. Hem de Matta'ya göre bir yazar. Luka'ya göre, arada çelişki de var muhtemelen böyle. Hep İsa'dan hikayeleri bunlar böyle. Şunu böyle yapmış gibi böyle. Bak Kur'an-ı Kerim Allah kendisi Celle böyle. Kur'an-ı Kerim'de amin yazmıyor mu? Açın bakın Fatih Kur'an-ı Kerim böyle. Ne diyor? Velal dalin bitiyor orada. Nokta ayet bitiyor orada. Amin yazmıyor mu böyle? Şimdi cemaatle kılarken, imamın sesi okurken ne gerekiyor orada? Amin deme gerekiyor muhtemelen haber diye görüyorum. Hanefi'de sessiz ve kısa. Amin. Peygamber Hürri Aleyhisselam Hazretleri İmam velal dalin deyince siz de amin deyiniz. İmam diyecek bunu, siz deyiniz bu şekilde. O anda kimin amin demesi meleklerin de amin demesine rast gelirse Allah okulunu affedin. Her cemaatte melekler bulunur. İnsanın yanında melekler bulunur. Melekler. Demek ki namaz kılan imam velallâhin deyince melekler ne yapar? Amin diyorlar muhteremler. O anda hemen amin denirse bu ne olursa günah yapma sebep oluyor. Şafi'de ise bunun medden ve cehren deniyor böyle. Yani sessiz olarak uzatarak. Mesela hoca efendi velallâhin dediğimde amin. A çekilir orada. Med diyeyim ben. Medden, cehren, aşikar böyle. Harefi de sessizce, amin der böyle. Şafi mezhebine bu şey yapması, onların da yapması gerekiyor böyle. Amin demesi gerekiyor onların da. Şimdi namazlar için elhamdülillah Fatih okuduk. Zamsı okuduk. Elden geldiği kadar da ezberlerimiz çoğaltalım muhtemelen böyle. Ezberleri muhtemelen böyle. Bakın Uhud Harbi'nde savaşında 70 şehit verdik oraya muhtemelen böyle. 70 şehit verdik. Tabi orası dar olduğu için 70 tane mezar kazmaya müsaade olmadı. Peygamber'e bir mezara 2-3 kişi gömdü yan yana böyle. Şimdi bir aynı mezara birkaç kişi görmüş ne yaptı böyle, kıble tarafına en üstünü, faziletlisi böyle. Arkasına diğer namaz geliyor böyle bence. Şimdi şehit tabi namazı kılındı. Peygamber soruyor eshabına. Eshabım üç kişi hazır mesela gömülecek. Buna hangisi Kur'an'ı daha fazla ezber biliyor? Bak muhtemelen, bak muhtemelen. Hangisi Kur'an'ı daha fazla ezber biliyor? Yarasalar şu daha fazla bu kuşuna bile böyle. O öne kondu. İkisi arkaya, üç ona kat kondu. Bir gün savaşa gidilecek, sancak var, birisi elinde böyle muhtemelen böyle. Arkasına da konu güzel ezber bilen başka birisi vardı böyle. Yani Zeyd-i Misal Hazretleri var arkasında böyle. O arkada böyle. Devin gördü, dedi ki ehli kuralı geçemezsen dedi böyle. Ona böyle sancadı muhtemelen böyle böyle. Şimdi biliyorsunuz bir kağıt muhtemelen de. Bir kağıt böyle. Boş kağıt, bir şey yaramaz böyle. Eğer buna kötü bir şey yazılsa, resim yapılsa, hele çıplak kadın resim olsa mesela, yürü atılır, ayağa kalktı, ezmek gerekiyor oluyor. Ama bir kağıtta eğer Allah kelam olursa ne gerekiyor? Alınıyor Allah'ın olsun bir yerden böyle. Hemen yer alınıyor bu. Saygı gerekiyor böyle böyle. Demek ki bir kağıt bile, hatta başka bir şey olsun mesela, ağaç olsun, şu olsun böyle, onda Allah kelam yazılıysa, onun olayı muhterem oluyor, saygın oluyor, kutsal oluyor muhteremler. İnsan olmaz mı insan? İnsan muhteremler ya. İnsan işte Kur'an oldu mu? İnsan da kutsal mı? Adakat muhteremler. Hatta bir gün bir zat vardır. Çok kısa geçeyim inşallah. Vakit fazla müsaade değil. Alkolikmiş ki muhteremlerle. Yani aldı bir şey abi de. Alkolik o zaman da böyle. Namaz yok, niyaz yok, abdest yok. Alkolik kendisi böyle. Yine alkollü. Alkollü. Giderken yolda bakıyor. Hava rüzgarlıymış böyle. Bir kağıt rüzgar bir uçuruyor. Gene düşüyor böyle. Uçuruyor, düşürüyor. Bu da doğru yürüyemiyor ama. Yalpayıp bir sağa doğru böyle. Bir sağa yalpayıp böyle. Zor gidiyor böyle. Gözü taklıyor, bakıyor. Rabbimin ismi şerifi var onda muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim yazıyor böyle. Allah'ın ismi yazılı orada böyle. Ay! Hemen koştu sarışken böyle. Benim Rabbim ismi de yerde sürünüyor böyle. Alıyor muhtemelen, öpüyor, başına koyuyor. Onu saklıyor muhtemelen böyle. Alıkıyor gün tabi böylece. O gece Rabbim o memleketteki en büyük ulema, Allah dostundan birisini Mevlam rüyasında emrediyor rüyasında. Ey kulum, benim bişir kuluma git, ona söyle, ben onu kuluma kabul ettim, dönsün bana gelsin. Uyanıyor, Allah Allah, bişir kulu, Allah kuluma kabul ettim diyor ama bu diyor rüya diye şeytan olmasın böyle ya. Bişir de Allah ona razı olur mu bişirden? Geliyorsun, alkolik, sarhoş, abdest namaz yok kendisine böylece. Bu diyor şeytan herhalde böyle böyle. Biraz sonra yine yukarı dalıyor. Yine buna bir ses geliyor kendisine yani böyle. Benim bir sürü kuluma git söyle. Onu ben kulluğuma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Uyanıyor. Gene olmaz bu gibi. Tekrar üçünün tekrarlayacak bu sefer. Bunu kabul ediyor bu şekilde böyle. Sabah oluyor. Gideyim bakayım şahit. Evine gidiyor böyle. Bağırıyor. Bir şey bir şey hanımı diyor. Ne var? Bakıyor hanım. Oh, Allah Allah. Memleketin en üstün bir insanı böyle. Ehli hal tekva sahibi insan böyle. Kapıya gelmiş. Bu efendi böyle. Nerede bir şey? Ne olacak? Meyhanede diyor. Nerede meyhanede? Biliyorsun meyhanede bu tabi. İşte filan yerde. Onun tabi hasırda içiyormuşlar böyle. Gizli içiyor o zaman. Yasak olan içki içmek böyle. Gidiyor meyhanın dışından. Sekir mi tabi? Bişir, bişir bağırıyor. Meyhane çıkıyor. Ne var? Bişir burada mı? Burada. Onu çağır mısın? Geliyor. Ya bişir seni falan çağırıyor be. Daha yer alkol. Öyle başım böyle. Hemen çıkıyor. Ne var diyor. Yanına çıkmış. Böyle. Yanına çıkmış. Ne var? Bana Rabbim üç seferde bu geceyi emretti rüyamda bana diyor. Bişir kuluma söyle. Onu ben kuluma kabul ettim. Bana dönsün gelsin. O benim ismime hürmet et, saygı yapıyor ismime. Kağıt aldı şimdi bak, oynama kazanı böyle böyle. Yani Allah'ın cennete gidemiyor ama o sebep oluyor. Sebep oluyor. Onun başına böylece. Ya diyor. Allah beni, Allah bana kulum mu dedi. Allah'ın kulu kabul ediyor mu böyle? Ona ben kulum mu diyor muhtemelen böyle. Hemen oradan yani çıkıyor. Eli iki şey yapıyor. Bence bu arada bir şey ayakkabıdan kaldı burada. Delme artma gelmem böyle. Bir şey hafif ayak çıplak anlamı gelmem böyle. Ben de tevbe ettim ayağım çıplaktı. Hiç ayakkabı giymemişim muhtemelen böyle. Giymiyorum böyle. Ne kadar hayvan varsa o semtte onlara pişirmiyorlar muhtemelen böyle. Onu yolun kapısı muhtemelen böyle. Onu hürmetine böylece. Ondan sonra eve giriyor, yemek banyoya giriyor. İki yat tevbe namazını kılıyor. Bir secde kapanıyor ama ilk gözü iki şaşma muhtemelen böyle. Allah'ım ben sana bilememişim. Rabbim seni bilememişim. Affet beni Allah'ım dedi. Ağlıyor, çok ağlıyor. Zamanla keramet sahibi oldu muhtemelen böyle. Hatta Bişir daha yeni ölmüş geceden. Çoban sabahtan götürürken çoban olmuştur hayvanları böyle. Önüne geçerken bakıyor. Bişir'in sokağın önünde hayvanlar pişiyorlar. Bişir ölmüş ama demek ki böyle muhtemelen. Alıyor, öldüğünü alıyor böyle böyle. Şimdi bu iş adı cemaatimiz. Yani Kur'an'dan ezberlemeye çalışanın fazla muhtemelen. Efendim üç süre biliyor. Dört olsun, beş olsun, altı olsun ama muhtemelen böyle. Olsun muhtemelen böyle. Ezmen çalmak gerekiyor böyle. Şimdi okuduk elhamdülillah. Fatih Hüseyin'i okuduk. Şimdi ne gerekiyor buradan? Rüküye gitme. Rüküye gitme böyle. Hanefi'de mesela benim cinnetli ben nasıl dedi Allah'a ver gider rüküye. Şahide bir biraz beklemesi gerekiyor. Bir tesbih bir tarafı böylece böyle. Ayırması gerekiyor rükünler burada böyle. Tekbirle rüküye böyle. Allah-u Ekber. Neden? Allah hatırlama. Kime saygı yapıyorsun? Kim önünde eğiliyorsun böyle? Ne yaptın farkı olmak mı? Devamlı böyle. Allah-u Ekber. O büyük Allah'ın önünde bu bir saygı. Eğilme. Rükü böyle. Rüküde erkekler ne yapacaklar muhteremler? Ayağı dizi bükülmeyecek. Diz olacak dizi muhterem. Diz bükersen insan fazla eğilir. Bir de ellerin dizi bükülmeyecek. Dik olacak ben böyle. Çamur gibi böyle böyle olacak. Parmak açık olacak rüküde. Ve ayağın dizi kablanacak bunu sıkı böyle. Erkekler böyle. Demek ki ayağın dizi bükülmedi, düz, ayak düz. Eller dizi bükülmeyecek, düz olacak ama böylece. Yani L şeklinde. Sırt olacak böyle. Hatta şöyle bir ulamalar böyle. Yani sırtına bir tas su konusunda dolu tas, onun dökülmemesi gerekiyor diyorlar böyle böyle. Böyle buyuruyorlar. Şahabede tekbirle bir elle kaldırılır rükû ederken. Şimdi böyle kişi rüküde tabii boş durmak yok değil mi muhtemelenler orada. Namaz sürekli ibadet. Yani müminlerin böyle can kurtaran simidi karşıdan namazda böyle. Her ibadet ama böyle. Üç defa en aşağı tesbihat. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. En az böyle. Beş olur, yedi de olabilir böylece. Fazla olabilir böylece. Ama ne gerekiyor? Tane tane yavaş yavaş muhtemelen. On defa diyeceğine üç seferde. Sübhane. Simu, sadi, sub olmaz. Bir de pe yok Arapçada. B. Sübhane Rabbil Azim. Anlamını dedim girmiyorum bunlara, vakit yok. Yani üç defa verilir. Sonra ayağa kalkılıyor. Ayağa kalkılıyor. Nasıl kalkılıyor? Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var ama. Hamide değil, sonunda he var. Hamideh. Aslı hamidehü. O zamirdir o. O zamirdir o. Yani Allah razı olmuş oluyor. Semiallahu limen hamideh. Yani kim o Allah hamd ederse, şükrederse Allah bunu kabul eder anlamına tabii böyle. Bunu kanun veren böyle. Kalkar rüküden başlanır, ayakta biter bu. Semi Allahu limen hamide doğruldu. Ne yapıyor şimdi burada? Rabbena velekel hamd. Rabbena lekel hamd. Diyor burada. Rabbim hamd sana selam mahsustur. Önceleri İslam'da Rabbena lekel hamd demiyordu ayağa kalkınca böyle. Bir gün namaz kılınca Peygamber Aleyhisselatü'nün Mescid-i Nebevi'de Peygamberimiz öyle okuyor ki Kur'an'ı tabi peygamber. Kur'an'ı okuyor peygamberimiz böylece. Artık her kendinden geçiyor. Böyle. O ruhsal cevk, o maleviyat feyiz. Yanıyor insanlara böyle. Peygamber dedi ki Semi Allahu limen hamide. Esas'tan biri Rabbena lekel hamd bağırdı böyle böyle. Tamam çok bağırdı böyle. Elini diyor böyle. Sonra aklına gelip utandı. Sıkıldı ama ağzına kaçtı defa. Tabi Peygamber selamlarsa döndü. Kimdir Rabbena lekel hamd diyen? Ya Rabbi ene. Ben dedim ya Rabbi. Hata ettim. Peygamber bunu diye namazı mı? Emretmek mi böyle? Ondan sonra ilave olamaz mı böyle? Ayağa kalkınca Rabbena lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Diye. Hamd edelim Meryem'si burada. Ayağa kalktık. Şimdi burada ne var burada? Buna diye kavme deniyor. Rüküden kalkışta bu dikime kavme. Burada biraz durmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bunda var işte ne var? Tadı erken bunu. Tadı erken bunu diyor buna böyle. Erken böyle. Yani namaz hep alacak mı böyle? Rabbena lekel hamd diye biraz durup ondan sonra zaten rüküye varınca da hemen diye böyle. Rüküye varınca önce bedeni yerleşsin. Olmazsa Sübhan'a bir azim diye böyle. Şimdi rüküden ayağa kalktık. Gidiyorsun secdeye. Secde. Namazın özü ruhu. Secde. Secdeye kalkmadan muhtemelen böyle. Nasıl giriyor secdeye? Allahu Ekber. Yine bir Allah'a Ekber böyle. Yani secde Allah'a olacak. Allahu Ekber diye secde ediliyor. Biliyorsunuz seni konusu özel geçmişti daha önceki sohbetlerinde böyle. Önce iki diz yere konacak. Sonra iki el. Tabi ayak zaten yerde bunlar. Alın burun böyle. Yalnız secdenin yeri biraz sert olması gerekiyor. Yani alın ve burun yerin sert duyması gerekiyor. Mesela çok yumuşak bir kanepe, sünger. Bu gibi şeylerde çok basman gerekiyor ki sertin bulunması için biraz zor yani böyle. Mümkün olduğu kadar sert yerlerde böyle olması gerekiyor. En eftal aslında toprağa secde var. Toprağa yapma böyle. Hatta Maliki'de mutlaka toprak şart. Böyle. Maliki toprak şart böylece. Yani toprağa secde etmek böyle. Toprağa yaratıldık. Yani toprağa döndük. Toprağa yaratıldık böylece. Şimdi secdede bir de İki el, avuçlar parmak kapalı olacak parmaklar, sıkı parmak böyle, düz olacak. Parmak yapışacak eldir ama işte böyle. Yani kim mesela şöyle büker böylece, parmağı dokunur, o olmaz. Ne olacak böyle? Bu avuçta yapacak böyle şey. Harbide bu sünnettir ama şabide elde kapıda farz secdede. İkili basacak, ikili basacak böylece. İki de yapıyor dizi yine secdede. Alın ve burun, alın ve burun böylece. Bu şekilde secdede. Tabii yara olsa burnuna alnına koyabilir, yapabilir. Bir de erkekler ile secdede iki eli ayrılacak yanlı bir öründen yanlarına böyle. Açık olacak madem. Açık olacak böyle. Bir de karnı yapışacak uyduğuna aç, boşluk olacak olan böyle. Uzacak böyle. İki elini koyacak, iki elini secdecek böyle. İki arasına böyle. Erecek böylece. Hanımlar, onlar toplanacaklar secdede muhtemelen. Toplanacaklar onlar böyle. Hatta rüküde kadınlar daha bükülecekler. Tam bizim gibi olmayacaklar, T gibi olmayacaklar. L gibi olmayacaklar onlar böyle. Secdede kadar bir kadınlar böylece iki elini koyacak, secde önünü yapacak, iki elini böğrüne basacak ve karnı önüne yapışacak kadınlar muhtemelen böyle. Yapışacak burayı. Üst seferde rükü tesbihatı. Sübhane Rabbiyel E'la. Yani burada ayın var muhtemelen böyle. Türkçe buyurduktan böyle. Yani bunları bilmeyen mesela İmam Mezzeli denetmek kendisine. Böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. Üç sefer yavaş daha böyle. Sıra başına kaldırdı. Allahu Ekber. Biraz duracak muhtemelen. Hem Allah'ın alabilir. Olmaz muhtemelen böyle. Kaldırdı. Bana diyor, tahtı erken diyor muhtemelen böyle. Seyirciden kaldı, Allahu Ekber. Tam oturdu biraz. Ondan sonra, Allahu Ekber.

Ruhsuz bir beden, daha yeni ruh çıkmış, daha sıcak da muhtemelen çıkmış bu şekilde. Karşı gözü hepsi güzel, organları hepsi güzel yerinde ama ruh olmadığım, can olmadığımı değil mi? Olmadı yani. Yani bir genç kadının mesela çocuğu korusu da eğer mesaide falan kalmışsa gece, çocuğu böyle ağır hastalan bir de öldü mü? Kadın çıldırır mı tenine? Komşuya gider, ona gider, buna vay çocuğum ölüyor. Öldü çocuğum. Niye işte her şey patı duruyor, gözü duruyor. Ama ruhsuz ya. Muhtemelen böyle. Nedir namazın ruhu? Huşu. Huzur muhtemelen. Huzur. Huzur. Bunu yakalamak namazın muhtemelen. Yani aklımız namaza vermek böyle. Allah huzurundayız muhtemelen. Allah ile konuşuyoruz. Allah'ın kelam okuyacağım ben. Allah ile konuşuyorum muhtemelen. Allah huzurundayız muhtemelen. Böyle. Melekler bunu yazıyorlar. Alın bunu kartı onlara böyle. Bir de inşallah namazda huzur olursa, yani elden geldiği kadar kafamıza bir şey takmamaya çalışalım. Şeyden getir aklım bir şey böyle. Onun yüzden durmayalım. Hemen bırakalım, huzura geçelim muhtemelen böyle. Sanki mahşer yerindeyiz, Allah huzurunda sorguya çekilmek üzereyiz muhtemelen böyle. İnşallah Teala böyle namaz kılarsak muhteremler böyle, kılarsak böylece. Vallahi billahi muhteremler, bir vakit namazın sevabı bakınız. Bir vakit sevabını melek yazı bitiremiyor muhteremler. İnanlar böyle. Mahşerde dolacak, nur gibi dolacak, her harfi uğda gibi. O nur sahibiz böyle böyle. Bir günlük meryem. Ya bir aylık namaz, bir senelik namaz, 10-150 senelik namaz muhterem böyle. Bütün bunlar böyle, böyle şamda bu şekilde. Haberiniz nasip etsin inşallah. Diler Fatiha.